پس د سورته مریم نه دی په دې ترتیب کې هم او په نزول کې هم مناسبت دا چې د سورې کاف نه چراوا اخلي دواړو سورتونو کې د شبهات جوابونه شبهات په سورته طه کې وی چې دا مسله ورسوي دا ډیره عظیمه مسله ده دا ورسوي ها تنګي ګېما پریشان کې ګېما پیغمبر تو ایمان ذلنا علیک القرآن لتشقا تنگ نشی بارتا دیم داو چه مخی دا انبیاء و ذکر و کڑی رو اصول اتو آئی که بدا دو نم موسیٰ علیہ السلام و آدم علیہ السلام داو پاتشیو دے ذکر کئی دمرا تفصیل نو کڑی مخی دریم داو چه علتا کی دا حق پرست و ذکر و چکل دیبان دی آیاتنا لستلشی خر رو سجدن اللہ تفزیدو پریو دی نصور تو آکے با سجدہ دا آدم علیہ السلام ذکر کی کنا چکور دا سجدہی تکالتا چی پریو تیو اللہ تفزید سلورم دا سورت یا ختم کو په تعریف د قران باندې چې په نوای سرنا وبلسانکم سورت توا بشورو کی په دې باندې چې ما انزلنا الیک القرانا لتشقا پینځم دا چې تل تاخير کی وی الله باندې مؤمنانو کوذلونو کې محبت واچي خلق سرا دغه مثال به ذکر کی توها کې لقد آسیه پذل کې چله د موسی علی السلام محبت واچو نو د فرعون په کور کې لوي شي کنه لاسو دا دغه محبت سماره وا د فرعون په کور کې وره محبت دي ته وی ښا دغه سه اخر کې ویش پغم وګه مهلک نا قبلهم من قرنن نو توه کې به مثال ذکر شي د فرعون یانو چې دا خو معلوم دي کنه ښا وم داو چلته ویلو لایم لیکونه شفاعت ته وی ستاسی کی نو سورۃ طه کې به هم وی اخر کې 109 کې چې هم ذلاتن فوا الشفاعتهم الا من اذن للرحمن د سورۃ دعوۃ تشجیع ترغیب مسئلے تا بہادری اللہ پیدا کی تو ذلون و مومنانو کی جدا مسئلے اور رسوے پا بہادر ہیں سرے اور رسوے او سور توہا کی دو اسی ذکر دی چاولا کی دو موسیٰ علیہ السلام بیان او پا آخر کی دا آدم علیہ السلام مختصر خلاصه دا ده چه پده اول ایسا کی دعوه ده صورت چه ترغیب ده شپک زیاد ذکر کرده ده دویم آیات کیوی اللہ تذکرتا لمن یخشان ده قرآن تذکره ده ده قرآن عبرت ته نهم کیوی حل اتا که حدیث موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بہادری یادکا بیا اویا کیوی فولقی السحرات سجدا دا ساحران و اخلاص یادکا گورو نبی اور پسی بہتر کیوی لنو سرک علاما جا انا دا ساحران و بہادری یادکا فرعون تا خبر کی چکا وچ سکول شفا فقضی ما انتقاض کوا یو کمسل کی وی کذالک انا قصو علیک من انبائی ما قد سبق دا واقعات دا پیغمبرانو تذک بیانو چه زردی مضبوط شی دا مسئلہ و رسیخا او یو سل پین لسم کی بیاد آدم علیہ السلام چه ولقید عائدنا الی آدم من قبلو ور خبره اور سوا مسله اور سوا چیر د ننشی لکه آدم علی السلام نه ير شو نو سمره نقصان شو سمره په مصیبتونو کې راوي نو ير دین شي ګورخه لغز اشپاک زلبان دعوی توحید ذکر کی خواه دلتا اتمیات که اللہ لا الہ الا هم نبی آر پسی نبی آیات که وین ربکم الرحمن فاتبعونیم بیا اتنوی که انما الہکم اللذی لا الہ الا هم انما الهكم الله الذي لا اله الا هو بیا یوصل درشم کی اننی انا الله لا اله الا هو دا سوال لسم کی راضی اننی انا الله لا اله الا هو او یوصل درشم اخر کی دی فسبح وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى بیا یوصل سوار لسم کی فتعال اللہ الملک الحق شپک زل مسئلہ توحید و شپک زل سورت دعوی چت مسئلہ و رسوا پشجاعت سرا پبہادر سرا سورت ممتاز دے پدی ترغیب تبلیغ او پا واقعہ دا سامری او دغسی پنیسیان دادم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم طواہا اللہ پوئی پا معنی دادیم ما انزلنا علیک القرآن لتشقا مونگ نزی نازل کرے تابان دی قرآن چطو پا مشقت کی راشی خدا و سر لازم دینو دو نزول حکمت دانو دو نزول مقصد دانو ذو نزول مقصد سو الا تذکرۃ لمن یخشا چې دا قران نصیحت جوړ شي عبرت جوړ شي دا چا د پاره چیرېږي خدا سخت و سرهشته کنا دا مصیبتونه و سرهشته کنا ته امتحانات ښا ولې تشقا کې مختلف مطلبونه دی یاد دی چې نبی علیہ السلام بالله تعالی د شپې ډیر وګځو ولانه وکول ډیر قرآن ویل وستو نخپی به او پارسی دي نوم المؤمنین ورته وی حضرت عائشہ صدیقہ چې تا ته خلا ګناونه بخلی دي کنه مخکې اورستو ارسه تا ته بخلی دي کنه نو ته ولید مرزان له زور ورکه نبی علیہ السلام افلا کون عبدن شکورن چما باندې دومره نام کړی احسان کړی زو به شکر نه ادا کوم دغه مداوا چې مشرکان ور پور ټوګه کولی وی ګوره دا پیغمبر دې کنه دد د پاره دا قران لوی مصیبت جوړ شخه لوی مصیبت جوړ شخه د خپل ژوند په خوګو پو نه شو چرته د دمی او سمر وضی او نلی دا او بس مصیبتو ندی و مصیبتو ندی یا سریا دا قرآن خستا دا پارا سبب دا پریشانه دی اللہو اینا ما انزلنا علیکا القرآن ازدشقا دا اگه خبر ماو رکھا دستا دا پریشانه دا پارا ندی دی پس پوئی گی خوا دی پس پوئی گی چه هر نعمت دا خود دنیا اصول دی خودی نه په دنیا پوئیږي نه په آخرت پوئیږي او لوکان اباهم لا یعلمون شیئا فلا یعقلون دی په دین پوئیږي چې غبین پرې کینو زمچې بدل ټک درکې کناخه دا وځوي هر قیمتي شی سره تکلیف شته چې ګل شو کینو ازغې و پکې وي دا خو د دنیا اصول دي نو به دا قران عمر لوی نعمت دې سره به تکلیف نه دې سره مصیبت نه مگر دا عبرت ته ز پار دا غچا چریږي د لانا هغه په عبرت حاصل کی هغه په ځان کامیاب کی دا غزه پر ډیر لوی سعادت او خوش قسمتی وګرځي ښا ادا تکلیف خو بګی راضی دا تکلیف نه دی په دې تکلیف باندې خو باندې ته په زړه کې لذت او لطف حاصلېږي ښا او بیا موږ ته ډیر ځکا زموږ نمخ کې تاریخ پروت ته نو چې کله تکلیف ورسه نو موږ ته پیغمبران یادېږي موږ ته نیکان خلق یادېږي چې وګورم دا سخت پاغیرا راغلی وکنا او بیا دې کې حدیث ابن کثیر ذکر کوي او ما احسن الحديث وي سمره خاصه حدیث ته ها الذي رواه الطبراني عن سالب ابن حكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې الله نبی اسلام ویلي یقول الله تعالى او بوي الله په قیامت کې للعلماء علماء او ته کله وته اذا قعد على كرسيه لقضاء عباده کله چې الله په خپل عدل باندې ا کرسي باندې کینی دغه شان سره لایق ده ا فیصله کوي نو بوي چې اني لم اجعل علمي وحکمتي فيكم اي علماء ما چې تاسو علم در کړیو تاسو لمه حکمت در کړیو دا سلام دا بل سلنا الا وانا اريد زما دا اراده وان اغفر لكم چې بخنه توکم علاما كان منكم چې هر څوم کړی ولا ابالي از پروانه کوم ابن کثیر وی حدیث جيد ښه تبرانی نقل کړي خو تبرانی ار حدیث خو کمزور نه دی ډیر جيد حدیث علماء په حق ښه تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دا نازل کړی شوی دی یو هدایت نامه دا یو حکم نامه دا دا غزات نا چیز مکه پیدا کړی دا عثمان نوچت الرحمن مهربان بادشاہ دی علی العرش استوا فارش باندی برابر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما خاص دا اللہ دی آسو چی پاس وانو کی دی او آغا چی پاس مکہ کی دی او آغا چی پمیند دی دوارو کی دی وما تحت السرام او آغا سو چلان دی دی لمدی خوری ندی لمد خورا اگا اوم از مکہ دخا ما تحت السرام ما تحت سبعین الارضین سبع الارضین وزمکی دی نو گورا دہر سن خبر دخا دلیل عقلی ذکر کړو او د قدرت بیان وکړه قدرت اسمانونه زمکه عرش تحت السرا دا ټول دویم ذکر کوي د علم مقام وان تجهر بالقول ای بندا کته چری خبره کې پزورا فانه یعلم السر واخفا نلا تدوال برابر دی الله تدوال برابر دی استاد پارا خدا دا چی پا پتا خبرو کی دیکی بستا پیدای خوا یا علم السر را پویگیم پا راز باندی چی پزلکی و اخپا او دا دینام پتا ناغا بسنگی اگا چی لازلت ام نی راغلی ناغا وی دیر اخپا دا نخوا او دادا از دادو نام دی یا علم السر را پویگی پخکار خبران و اخفا و بپٹا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ غزات تے چنشتے بالحاجت روا بیددنا لول اسماع الحسنا دے اللہ دے پاردی نمونا خیستا خیستا دے پاغی سرو تاواز کوا پاغی تینا سوال کوا دے قول معنی اکلا انتجہر بالقول چ اللہ لا الہ الا هو کدا دا کلمہ کو پپټوې کپ ښکارې وې ها حضور چې مخکې ذکر شو مریم کې چې ادب دا دی چې په پټه وای نو پیدا پکې دی رہی پیدا پکې دا دا چې عقیده پکې مضبوطه شو چلاوی چې دا بنده زما خپوي ښه چې زه غیب دانې ما چې دا کلمه په زړه کې وای او دا یقین دی چې الله اوري الله تعالی خبر دی او په جهر کې خدا نشته کړه وهل اتاك حديث موسى نقل ذکر کی د موسی علی السلام نه او دا واقعہ ذکر کی تسلی لپاره چې پیغمبره په دې مسله باندې شجاعت او بہادری اختیار کا څنګه چې موسی علی السلام اختیار کړی و هل په معنا د قد سره یقینا راغلی تا ته په دې قران کې خبر او بیان د موسی علی السلام کله چې ویل دي وره چر روانو د مدین نا مصر ته تم فقال لاهلهم قصوم نو وی خپل اهل تا چې تاسو کینه ما پس مرزه کله عادت د بندیانو دای کنه وی ما چا ته پری دي نو ته وی تاسو کینه درازم انیا نستنارن مولی زوره لعلی آتیکم منها بقبس شاید چی راشم تاسو تا د دینا په یو لمبی سره چې ضرورت تی رنا باو موشی او تاسو پی زانم توت که خوا چی رستو بیا شعارا که دی کرا دی سخت یخنی وا شپاوا د جمع شپاوا انورم تکلیفو لارم رو کشوی وان دا مطلب دی گورا تو قرآن جیبا ترتیب دیخوا دلی تشقا معنی اکڑا چلی موسیٰ علیہ السلام تو گورا پدوائن دا سخت دا صد و جنرالا چی ماو تا وحی کولا نا تا خودی سر لازم دا کنخوا چی دمرا مصیبتو نا پی راجم شو چی شپام دا تیارو سلزیم دا لار امرو کشوی دا از ماشوم دا پیدا کی دو مسلوم دا خلق وی کنه یا خدای دا دینا دا سخت نی دا پا انبیاؤ راغلی دی دا بد قسمتی ندا دا خوش قسمتی دا خوا اللہ پا ارچ آوانی نراولی دا سخا فلما تاها نو موسیٰ علیہ السلام صلتو دو خبری اکڑی دیکھو گو رغیب دان صرف اللہ دی یو دا چی لمباو شغل براولم چی تاو زان توت کے و اجدو علن نار حدا یا با دی اور سر خام خا خلقی نو چی ما تلارو خیی دو اسلامت لب دی خوا او چی لرنو دوال خبری نوی نو اورو اور کم دیو اخو نورو او نو خلقو مخلوق خنو کنو خالقو التاکیو فلما تا کلچ رو رسید آغی ورطانو دیا آواز اکلیشا اللہ تا علم دی بازم فسرین بس اسن خطیب یو خبر ویچ دا آواز سنگا اکلیشا نو نمونگو اید تویل تا چی آواز سنگا اکلیشا حل تسوکو چی مونگ تتا تا دا آغی آواز آغا رنگا خوند داو خیو اگه نو موسیٰ علیہ السلام خبری بیا آوازو کلیش بس یا موسیٰ دا آوازو بری ناوازو شو دوونی دا طرف ناوازو شو اے موسیٰ انی انا ربکا زید لازو چی خبری کوما نزستا رب یمان فخلعن علیکم نو باس دا پیزار اکیڑای او باسا انکا بالواد المقدسی توان بیشکتو پداسی او ڈاگ باندی اولاری چیغڑی را پاک دا و مبارکا نویا خوب پیزار کی گا نو بندیانو چتس بور پور انخطیو اگر کپا غزمکا باندی غوان او میخی نوی پخان او بیزیوی نو بیا ام پچی مچی خوی کنا او یا داو چې نه ایسور پورې نو خود پاک زیده اصول لی چی پیزار باو باسی جمعات ترازی نو پیزار باو باسی کنه نو زکی و تا حکمو که چی دا قدمو ندی پا دی پاک از مکا مبارک از مکا او لگی چی برکتی چی وان اخترتو که ای موسیٰ علیہ السلام ما ته غورک لی د خپل پیغام د پاره د خپل وحی د پاره الله په جانور سنتي خدا کا کوي کنه د الله رب العزت اصل مقصد خو پیغام دی کنه نو دې لپاره غورکو ان اخترتک د الفاظ دې د عصمت د انبیاء په حق کې چې په دې یو جملې سره او کلمې سره د خلقو تاریخونه اگر رد شوها چی پا انبیاءو پسی لگی آئی دا غلطی شویوا دا غلطی شویوا وی گورا چی وان اختر تو کا دا دینا دیو ری دلی نستا اگر طور تاریخون دل پخاورو کی واجور فا تما غرکلی پا مخلوقات کی فستمع لما یوحا پا غور سنا وکی دا اگر مسلی تا چی وحکولی شتا تا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنیم زچیم ز اللہ یم زما دارم بے صفت تے و توحید چنشتے بل حاجت روا و بل کارساز مگر زیمان فاعبدنی زما بندگی کوان واقم الصلاة لذکری ہر پیغمبر زچی اللہ وحی کولا ولی ورکل عبادتونا نبی علیہ السلام لے پا معراج کی پندوس منزونا چاہا بیا پتلو راتلو سر پینز پاتشو او موسیٰ علیہ السلام تاموی چی منز کواخا واقعی صلاة علی ذکری پا بندیو کا قائم کا منلرا چی دا دی مطلبی چی اللہ یادوم نتما دی یادولو دی پارا منز کواخا ذکر د الله خو ارنګي خو نه منځته خو نه رسی کنه ها ذکر د الله خو منځته چې اعلی ذکر مونږ دی بس ولي زکه پورا پابند شو کنه او روزه شو چې منځو درې دینو خبرې بن شو نو خوراک بن شو نو یو پلا او بل پلا قتل بن شو هر صبح کې بن شو دقه د ذکر ولي ذکر تا میدان پاک شکا نخوا صرف ذکر اشتا نور سنشتا و دامون داغی دا پارڈی را بہتر ذریعہ دا خوا نو پس دا توحید نیوتا دماند ذکر روکو خیل ماند مرتبہ دا کنا خوا عقیدہ بتایو خوا عملی ورتاو خوا چی دین دقا شیده دین نم دا سده دین نم دا عقیده او دا عمل سمرا سان دے نوسور پسی ہوئی چکل دا دوار دی وکلل باس ان الساعت آتیتن خوا ود قیامت انتظار کوا بس انسان دنیا لدیل راغلی دی انسان دنیا تا صرف دیل راغلی دی چاکی داو عملو پی جنی او کن بلسل راغلی ذکو توي ان الساعات اتيتن بشكا قیامت را روان دي خو یک الله وی خیمه نا علی نو ما کاذو فیها نزدیدا چیزی زان نه پټکم دا مبالغه او اکاذ یو سر راوړل چې اکاذ راشي نو خبر آسان شي نو وی نزدیدا داسې نیو لري چې نه پټ وما كادوا يفعلون بني اسرائيل هو على لكرا او لا يما كادوا يفعلون نني زينو تا نچګنه لا لکړینوا بني زينو تیار وته نو کنه ها چې ځان نه پټ کوا سو کوئی اوخ فی هم داس دازونه دي معنی ښکارا کول نزیدا چې ښکارې کوم زمرا یقینی خبره ده ښکار کول دغه دي چې نو مې غستره چې قیامت راځي به او سره راضي حکمت یې سره لته جزاء کل نفس مما تسعى چې بدل ورکړي شي هر نفس تا دا غي عمل چې کړې دي فلا يسدنك عنها منکر نکی تعالی را د قیامت د عاقدین من لا يؤمن بها وسوک یقین نکی په دې باندې وتبع هوا او په خواهش پس رواني او دغه وی چې دا كنا تراب و عظاما اذا متنا و كنا دغه خبره کوي خو انکار کوي د قیامت نه نو ګره دغه خلق دمنې نکی فطر دا هلاک وشیم دیو سره خبرې وکړې دیو له دعوت ورکړه چې ستا دعوت څه دی وحدانیت چې عقیده ده عمل اقیم الصلاة او عقیده د قیامت چې نصاعت آتیه دا اصول د دین دی ښا نو وسوله د معجزات بیان کړي ذکر پیغمبر سره معجزې فما تلک بیمینک یا موسی دغه سدی ستا په لاس کې موسی علی السلام الله تنه خبرو چې دا هم ساده کنه او په دې تپوس کې صحیح حکمت ده دا حکمت ده چې دیو ته خو ګوري ځکه ډیر ځلې او شی سړی سره په لاس کې غوړه خو غتلی وته نه بل وته وي چې لکه امسا پورې ځای دی پاکه کا الکه دې پیزار پورې ځای دی پاکه کا دا د انسان حال نه پل پیزار او پل سامان او پل پای نه پوي الله وی چې دې هم ساته خو ګوري برکت او تو ګوري چیرې الله زمانه تاسو کله خو هم ساو چې واستي بل څه جوړ شي او چې بل څه پکې نشته ها چې بیا داو نوې څوک چې دا داو سه دې نه مخ کې جوړې دو او لکه په سری نو ویلې دي کنه یاره ګور دا چې موسی عليه السلام د مدین په مهره کې ګډي سرولې نو دا هم ساو سره وا ټیک ده ها څنګه وسره وا وی کله چې با ګرمي شو نو به درولا نو په سر به واچول کنه سوشه به په واچو نو کې بناستو نو سور به په ځانو کو وی دا چې تیار با نو به درول نو راډ ورنا به کول نو دا سی وی چې کله به مار لړم پیښنه وی دا به ول وغورځولن دي نو مار جوړ شي دا سی بدبخت خلق دي الله عزیز پر تاسو کړی دي چې ګوره د دینه مخ کې چری مار نه دي جوړ شوی وسبته نه جوړیږي خو ته وګوره قال هي عصايا وی موسی علی السلام دا زما امسا دا پدې څوک دا و نه شي کولای اتوکل علیها زما پدې کې دا فیضی دي تکیا لګوم پدې باندې چستل شمپولاله واهوش بها علی غنمیم اورا سندم پدې سره خپل ګړو تپانی ځکه کله موسم راشي پزما ک باندې سبوټي موټي نه نبي ادا کټبانا غو باندې چیزی ونه ته ګوري برابر اپان و ترا سندي ناوې زب اهوش بها علی غنمی ولی فی امار بوخران او زما ده پار پا دی کدیر فیدی دیم ولی که دیو زین توپ نشم والی نوام ساپ وجبان دی توپ کما کنا دغسی که ناس تیما یوشی زار را اخلم لیاس موتا نرسی نو دام ساو توروگ دکما نو آران زان تراک آگما نو ده پاسی دون بچما مار بوخران دیر فیدی دی پاکی خواب او د سپیو د پیشو د زنده سر د پاره خو سم ټاکو دي دا همسان ده اته غسه یک چرته منافق ون دي سړی مخه لراشي کنه نو ډډه کوي زمانہ حدیث کرا علی پامسا کی وی داشتا چې منافق سړی ود لمخه لن راضی ښا هر وی دی پتن لګي نما عارف اخرى خدای پکې ونوي چې دې نمار جوړيږي ښا قال القها يا موسى هو لا چوغر ځوان دا امسا اے موسی علیہ السلام چې بل نخره پکې ده تو خیمه بل صفت پکې ده تو خیم فالقا ان وی غرذله فاذا هي حیه تسعا امسا نو مارو چمنډي والی حیه تسعا او اذا غټي به خړیا کړه سار به قال خذها ولا تخف هو الا چونی سدي لرا ايري گما بس تو تلاس واچو نو غام صاحبي سنعيدها سيرتها الاولى واپس بكم ديتا وشكل لمبني دا يوا معجزه ده وزمم يدك الى جناحك او جوخ کا خپل لاس او د خپل گریوان سره یا د خپل ترخ سره تخرج بيضا من غير سوء آيةً اخرى بیا بخکارا کی دی لرا تک سپین بغیر دس مرضنا دا بلا معجزه دا کلا چی ضرورت راشی کنا نامسا کی خدا دی چی با غرده نو باز یا او تا گورا خوا او لاس چی دی دی با دا طریقه چی ترخ کی بیا او ساتو نیسی اب یا بیا رو باسی ناو بس پین بریخ کیفا دادو معجزی دی لنوریکا من آیاتنا الكبران چوخیو منتاتا نوری لوی معجزی چی حلاکت دا فرعون او نجات دا بنی اسرائیلو او دول اسلاری پا دریاب کیم داو ترستو خیو بیا خوا اذهب الى فرعون انہو توغا زلال شا فرعون تا زدا بچی مچی پریدوان گڑی مڈی اگر ارسی راوستیو خو بس لڑو دا غزینا روان شو ارستو علم اللہ تا دیخوا خود اگر بازو لکلی سب معلومات بیکلی چاگر بچی اگر مو خوزے بیا واپس لار کر را را اگر دورا مزل خنو پڑی موسیٰ علیہ السلام پوشو چما باندې خو الله دې مواری واچولا ادا خو ټولو کې ګران کار دادې نو سوال کوي سوال نه بلکې سوالونه چې انبیاء الله ته محتاج دي قال رب اشرح لي صدري وي موسی علیہ السلام یې زما رب کلاو کې زما د فارسی نظم چزلم نه تنګيږي کسو خبري کوي څوک به راضي کوي چې زما زړه نه تنګيږي ويسر لي امري اوسان کې ما صداکار د نبوت زمان وحلل عقده تم من لساني او پرانزي غوټه د جبه زمان او زکه ما خو چرداس کولاو خبري نه دي کړی اوس خو د خبرو وخت شو ځکه دعوت او بیان دا خو په خبرو کیږي نزه یریګما چې اسنه جبمن خلی فرعون برا پورې خان دی بیا ځکه هغه تکلیف چې هغه ته ورکوالی نه و چې ورکوالی کې وی سروټ کفلی تکلیف او دا وی د وژنه په جبه باندې دا جوړ شو نا خو هغه وخت سره ختم شوی و ان دا غي سره اثر خو اسې د سره یره و چې څنګه دا غي اثر اوس پیدا شي زګ ډیرو مله سلويخ کال او کنه او بس عام مسلوم دا د چي سور سړي ځواني نو مرز ځان نخ کار کوي اچرورو پکا تکیگی نو مردونا پکی رورو سر رو باسی کن نو زیویارا سنچی آر جبا من خلی لرکی او پران زیغوٹا دو جبا زمان آئب قو قولی چی دا خلق زمان پا خبر پوئیگی وجعلی وزیرم من احلی امرگری که مقرر که ماسرا امدادی وزیر امدادی توئی من اهلی ذخل کورنینا امداد دادی ما تحت الاسباب دار سو محتاج دیتا هارون علیہ السلام یادوم اخی چې زما رور دې اشدد به ازریم نمزبوطه کې په تو سره ملا زما واشرکو فی امریم او دې می صدر کې ما سره په دې نبوت کې په دې کار زما کې چې دې پیغمبر شي هر پیغمبر د پاره الله وزیر پیدا کړی وای نو د نبی علیہ السلام وزیر ابوبکر او ابوبکر صدیق کنا دا سه هر کین سبحک کثیرن تعذید پاره چې بیان کو پاکی بیان کوستا پاکی ډیرا ونذکرک کثیرا استانم له په دنیا کې ډیر دې لپاره سوالونه کوما چستا توحید خلق تورث او ورثو ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا بشکته په مونږ باندې لیدون کې قال او الا قد اوتیت سولک یا موسی یقینا درکلی شو تا ته سوالونه او مطالبات سولک مسئول چې تاسو ویلونه غدر کړی شو باس اے موسی علیہ السلام ولقد مننا علیک مرۃ اخرى او د ډیر تایید د پاره ورته الله غ مخکنی انعامات یادې یقینا مونږه احسان کړی په تابان دي د دین مخ کې بلزل اذ اوحینا الی امک ما یوحا کله چې مونږه وحی وکړه الهام کړو مونږه استامور ته یا په وخه یا په خوب کې هغه الهام چې هغه تکړه شوی و چې موسی علیہ السلام پیدا شو سمودې ځان سره ساتو بیا چې کله پوه شو چې وسره تن فریدي نلا او تدا الهام او دا طریقې او توخوا انقذ فيه جو واچوا دا موسی علیہ السلام فی تابوت په صندوق کې فقذ فيه بیا ورځو دا صندوق په لیم می په دې دریاب کې فلیلقه الیم بالساحلین او بغردی دا دریاب دې لرا په غاړه غاړه نو غرکی کی بنا کنا پغاڑا خسشی نو غرکی کی خواه ما دریاب تاو مرکڑی دی چی دیو پغاڑا غاڑا باندی فلیول قیل یا اخوذ ہو نو بنی سی دل را و بخلی دل را عدو اللی غا دشمن زمان و عدو اللی چی دوم دشمن دی فاللہ زان مخ کی کو ولی زکر هر کافر چی پیغمبر سر دشمنی کئی دا دویم دا اول دشمنی د خدای سره ښا د خدای نوم په بدلګي ځکه الله وی چې په اول زما دشمن دی بیا ستاره نو څنګه کې وګورځو دریاب ته او روانو بس الله وی والقیت علیک محبته مننی ما دا غوخنا اغرزو پتا باندې موسی علیہ السلام محبت خپل طرفنا سلام داسې زمخ حلیه درکړه چې چا به تکاتو نو فقی دی به مې نه زبر در باندې داسې محبت زما طرفنا ولتصنع علی عینی در دې لپاره چې ستا تربیته کړی شي ستا پالنو کلیشی زما پرو برو زبادی ساتم زبادی پالن نسندک روانو روانو او دا موسیٰ علیہ السلام دا مور اولو نصب ریدو ناغی خور تا ولوی مریم تا اپی انزل سکالو دمرتی نمش روانو ناغی تا ولوی چطا دا پاسی زا دا سندک صحیح کوا استمشی اختکا یاد کا چی روانا و قورستا فتقولو هل ادلکم روانا ونو چکاتے انو سندک پو بنگلو روی بنگلی ته د دریاب نه یو لختې جدا شوی و هغه وراره نو دې منډ کړه چوي صندوق په نو جوړه ځا کور تلاله چلوړه نو سوي صندوق راغسته دي او ماشومې ته نه راځسته دي ادا خوشحالي ده او یوې غېګی تا چی بلې غېګی تا چی او غدا آسیانا نخوزی تبو احتفه مور دا کارسو که اخلی فاغا آسیی تا دور کئی وست خواه ناغستا سنه ناغستا ناغی پا دی خپشو غمشو سر چی دا دی دا سی دیکا نا دی خوبا حلاک شی مل بشی دینا چی دی چا سنه ناخلی کنا نو موسی علیہ السلام خور ورته وی فتقولو نو خور د موسی علیہ السلام هل ادلکم خبر کوم تاسو علی من یکفلو فداسی یو کورنه باندې چې د حفاظت وکړي ما ته داسې کور معلوم دی چې غیل خلق د ملک واړه راولي چې خوا ناخلی او دا غی خوا اخلی اغی و توی دا سوک دی نوی خوو تا دا دا سکور دی فرجانا کام نو اللہ یو اپس مکلی لام مکا مورستا تا که تقرر اینو ها دا دید پانا چی اخی شستر گی دا دی ولا تحزنا انور نغم جن کی گی تغشتغم ولا دیرو ولی چی کور فرعون کر لالو زاغا خوب او سلال کلی شیطان و سره سمرګری شي کنه او هغه خو به وسلال کړی او د بنی اسرائیل بچی نه پریدي او بنی اسرائیل خو پی جان دی شي سره سپین چې نور څو خدا سي نه نو دا دا غم په پېتر شو دی ویل کې د موسی علی السلام مور په سلالو چې تراشه ماشوم دی د چا فان اخلي او ناغم په hebat خا تا کوم ځای وتا ځان په ځبلې غاړي تورګه چې داسن ماشو نظر یې چیر راوځارال اجول ډیر دا اوه چې وخاته نو سینې اغستا نو مولې کو هغه وته یې تبدلته یې کنا هغه وینا زما کور دې زما کار دې زما دلته څنګه وخت هغه وته وی چې زه خیر ځان سره بوزم او تربيت یې کوم او چې تاسو وینم بستا خیال ساتو بس رہے واستنو الله یې ما واپس کو عزیز پاره چې غم جن نشي نو بس هغه و پاله پاله تربيت یې کوم تر دې چې هغه مو دې پوره شو او ګرځې زورا ګرځې زو شو نو کله بال ته کی بابا کرته فرعون کرا او کله بدل تخفل کو ترته زو کو رہے او کنا او ناخر دا چې کله ځوانه ته ورسېدو ملاوی قتل وکړه ولي ګرځې زو سوره قصص کې وراشي او یو فرعونی ظالم لګیا دی نو بنی اسرائیل ټکئی بنی اسرائیلی او سب ډیر صحکار پکئی هغه بنی اسرائیلی چې هغه موسی علیہ السلام ته دې پیجندو پیرا شمات اخلاص کا نو موسی علیہ السلام لړ نو اخلاص خلق داسې کوي کنا یو لاس پیړه بل لاس پیړه داس زور نه اوته نو موسی علیہ السلام هغه فرعونی له پدې سینا کې داسې سوق ورکو سوق زارم نو داسې فاسې دې کې ورکړه امباسره پریوت په شابان پنجابي او وقتلت نفسا تا قتل کړو یو تن فنجینا کا من الغم نو موږ خلاص کړی د دغه غم نه غم کنه ګنا نه او کافرو او ذ قتل او نه په خطا یې سره قتل شم دي ته ګنا نشي ویل اوسم غم داو چې او هو فرعون به وی چې زما سړی قتل کړی دی دغه غم و سره و ما کان زنبن وفتناک فتونا مونږ ته باندې ډېر امتحان نکړی دي ډېر امتحان یو دا امتحان داو چې ستا فرعون خاول هر کال مده بنی اسرائیل بچی علالول کنا چه چاواتاوی چه دی قوم کی بدا سے الگ پیدا کی گی چه ستا بادشاہی و دا مصر داغد اللہ سنا تبا کی گی نو بدل سر نور چلنور تخوی وی ناری نا اولاد بے علالول بے چه سمده دا سے اکرنو آغا خپل وزیران و مشیران و تاوی چه ستا دا بادشاہی خطول پا بنی اسرائیل چلی گی ارده که اغیدی ناس دی دفترو کیسه کیسه نو چه تا دی علاله نو بیا بس چل کی بادشایی با دی سوک چلی ستا اغا قوم خوشازادگان دی اغی اتش پلوبو پانده پویگی نو داسه اوکو چه کمی پکی اوکو نیو کال با علالول بل کالنا چه کم کال بانده چوٹی و نوحارون علیہ السلام پیدا شو نو چه بلکال باندی زبح و نو موسیٰ علیہ السلام پیدا شو نو یو فتنہ خدا و خطون بیچ دریاب کیو غردان دا بل امتحانو بیچ خوان آغستان دا بل امتحانو بیچ سڑے قتل کنو دا بل امتحانو دا سو دیر کر آگلی اسوک دغم یادی چه فرعون یه دا گیری نراخ کن مې غوې چې دا خو ناټی کاوم ته هلکه بنی اسرائیلی کو ویراولې دا چانو نو آسیو ته مینتو کو چې وځ دې په سپوي تما شومان ټول د ګیرو نه راخکل نه کوي دا سونه ډکې دی وختونه دې په سپوي هغه نه کنه زما په شک دی پیناګورنو وی یو کاسه کې ملګلره کې خدا بل کې سروټ کا وګوره کدی پوی کنه نو وی چې موسی عليه السلام ملګلره تلاس کاو او جبرئیل راغ نو سروټ کې ته ول لاس کو دا د ملګلره وقت دا الله رب العزت ملائک مسخر کړی دی کنه نو آگیا سروٹ کا پخلے کلاویا اگا تو دلاس پا جبا کی خود دا عدد تخا چالا سوز وزی نو جبی لے اوڑی دا دیتا چا سبق خولے دے نو آگا امی او امتحانو قبطننا کبتونا فلبستا سنینا فی اہل مدینا نو وقت تیرکو یو سوکالا و مدین کیم لار مصر دے پریخو دے فرعون دو وجنا نو مدین کې د لاس کاله تیر کړو او ګډي بي زيد وسارولې ثم جئت على قدر يا موسى بیا راغلي په یو انداز باندې اے موسی عليه السلام واستناتك لنفسي نو اسما خو خپل د خپل ځان د پاره واستناتك ما خو خپل او خاص کړی لنفسي د خپل ځان د پاره نا اللہ سکی کنا چی کنا زولو والا خبر شو پی وچی مونگا دلیلو من تکنو حالکا اغدانوی لرسالتی و وحی ابن جوزی وی خوا زما کار دے دیر ضروری او غیل از خلق خواخو ما نو تمی خواخ کلی در رسالت دا پارا دا وحی دا پارا خوا لنفسی او نفس یې ولي وتویلې زکه اگر رسالت څه دی د الله توحید د الله وحدانیت د الله ذات مسله ده کنه انبیاء او تعالی د خپل ذات مسله وحی کړی و چې خلق ته وایي چې الله واحد لا شریک له لنفسي دا معنا دا واستناتکم د خصوصي الفاظ نه دی دا عصمت دا انبیاء پا حق کی خواه اذهب ان تواقو کا بی آیاتیم نزدار شتو استارور دما پا دی معجزو سرام ولا تنیا فی ذکریم خدا دا تویم آچه دما پدی مسئلہ کی با سستی نکویم بس ولا تنیا نور کار بنی بس سارا تر ما خام پوری با مسئلی فی ذکری اذا وا الى فرعون لال شه فرعون تا انه توغان د سرکشی کړی دا خدای ته دعوی کړی دا یا نور فقولا له قولا لینا خبرو کې دتا خو خبره نرمه چې د تبلیغ کم ادب دی چې ابراهیم علی السلام پل پلار د څنګه خبره کوله یا اباتی دغه څه دته هم نرمه خبره کوي دته خو اباتی نشي ویلې ځکه آسیه ویلو چې اساین فانا او نتخذه ولدا اے فرعون دی باندې لډیره فایدرا کی او یا به پزی سرونی سو هغه ته وی چې تی نسا ازما جت نشتا کنی ولی وی نو که زی چه خدای زنور انتظام کرده وی واغی انکارو کن اغا تبسنگ ابتی وی چه اغاوی دین نیسم پزی سر ها دقا بیوتا وی خام خام الفاظ داری شاید چه دی عبرت واخلی لعلو یتذکرو شاید چه دی عبرت واخلی و فورا مومن او مسلمان شی او یخشام یا بویاری که دی خدای نا راتلون کی وقت با تیار شی دا اللہ رب العزت دا سی سرد آگئی نا چیسو نشو خوا نو یری دا نا تیار شا نا نی پاگا وقت عبرت واغستا نی رستو عبرت واغستا دا مطلب دی چی دا اللہ ارادا او دا اللہ رضا دا جدا جدا سی دو ندی خوا دا جدا سی دو ندی ارادا خو بیدا گوا فرضا و پدی باندنو قال او موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام ربنا اے رب زمونگا اننا نخافم مونگا یریگو دا دی خبرنا ان یفرط علینا چی دی بلا سواچی مونگتا مخکد بیاننا مونگ بلا خبر نہیں کلی ادی بوئی چی نیسے نو زمونگ نباغا خبر پاتی شی دیو دا مانا او ان یتغا او یا بسر کشیو کی پس دا بیان نا نو زمونگ نا بدا کار پاتی شی نو دا خود زمونگ دا پارا دیر لوی نقصان دے اللہ مونگ دا دین یریگو قالاو اللہ لا تخافا دا دین ما یریگا اننی معاکم زدر سرائم کنا سنگا اسمع و ارا دا سیمر گرتیا چستاسو خبری اورم اوستاسو حالوینم اللہ مرگرتیا دیتا ہوئی کنا خواب بچ دا ڈاڑی ورک کنا اغیبیا دا سنے یری دے دا خواد دار مسلمان دا شان دے خواب چلاو طویلی چدا دا سر ایم دا یقین نکی گی فاتیا و راشی فرعون تا بقولا دوانو تووائے انا رسولا ربکا منگدوا پیغمبران یو درفستانا نو یوم دغه خبره تا ته وکړه چې ان رسول ربک مونږ به رسولان منی او رب منی دا هلمبه خبره وه ایمان براوړي د الله پر ربوبیت چې الله رب دی او زمونږ پر رسالت دا هلمبه خبره وه دویما فارسل معنا بنی اسرائیل نو پرې دم سرا بنی اسرائیل قوم ولا تعذبهم عذابونه مور کا وکنا سزاګانی مور کا دی قد جنا کا بیات من ربک یقینا راغلی مونږ ته تا په معجزې سره درفستانه والسلام علی من اتبع الهدى اغه سوق بچی دا عذابنه په دنیا او په آخرت کې چروانی په حق پسې او د دنیا او د آخرت عذاب وګور راضی در باندې خیال کوا صرف پاغه چا به ناراضی چا د دنیا کې د حق مرګرتیا کړی اتبع آیات الله بالتصدیق روح المانی وی انا قد اوحی الینا بشکایتنا منتوحی کلی شوی داد دی خبری ان العذاب علا من کذب و تولا چه عذاب دا آخرت با یا دا دنیا پا آغا چایی چه دروغ جنی کو حق دروغ جنی کو آیاتونا او مخیوارو بیان و توکو فرعون تا وس هغه چاله کی شور وکړه قال فمر ربكما يا موسى وي فرعون څوک دې رب تاسو بل رب څوک دې اے موسى دې هو پیجاندو تاسو هم چې بل رب څوک دې هغه بل څوک نه مانو بغیر د خپل ځان نه قال او موسى عليه السلام په جواب کې چې رب زما هغه ذات دې چه اغا نو سوک لیده شی نو سوک لیده شی نو سر خبری کولی شی داسی داد تی خواه او پا خپلو صفتو نو پیجنده شی ربنا اللذی آتا کل شین خلقهم رب زمونگا اغا ذات تی چه ورکلی ده ار یوشی تا بدن دا غم کلوکی ده کلوی ده کارس ده وجودی ولی ورکلی ده سمہ دا او بیاو تا هدایت کلده تا دنیا دا ضرورتو نو دغه اوتومویلی چې ستاسو رزق زیات دغه ده نو د رزق غزه یو ته خولې ده تاسو رورو چلوئ هر څو دا معنا کې کما حذر رضیعه لکه ما شوم ته چې هدایت کړې نو لا یقدر احد الا الله تاسو کولی شي هیڅوک په دې قادر نه بغیر د الله قال فما بال القرون الاولى هو فرعون اي موسى عليه السلام چتوي چې دنیا دا او بیا با اخرت او خلق وجوند کیږیم ارض او طويل یو کنه ها نو فرعون وې چې اغلم بي قومنا قران له ډیر قومونه زموږ نمخ کې تیر شوی دي څه وی بیا ژوندون حق د نوغي خو چر رانه لو یو زمانه فما بال القرون الاولى صدحال دغه قومونو لوم بنو چې یو تن رانه وي اته وی بس د فرعون وی دا قضاوا چې د خلق مثال دغه دي د زمکه د واخو بس راو شي راو ټوکی ګی راو ټوکی ګی نو سوخ پس ختم شي نو چې بیا مو سمرا شي نو بیا راوځي نو بیا ختم شي نغوی داگن دا خلق بدا سکی گی نو خواه قال اوی موسیٰ علیہ السلام علم عند ربی فی کتاب مونگتا داگی علم نشتا علم دا داگی طول قومنو دما دا رب سر دی داگی پا کتاب کی لا ذل ربی ولا انسان نچر خطا کی گی رب زما او نیری گی خصیبتون ادا دی خواه الذي هغزت تجعل لكم الارض مهدا غرذول استو د پار ازمکا فرش پشان د فرش پشان د بستریم وسلك لكم فيها سبلا جوړ کړی دی په دې کې لارې فلن فلن لار فان ظلمنا السماء ایمان او نازلی د اسمان نو په فخرجنا بیا زواج من نبات شتا نلاوی رو باسو مونگ پا دی سرا جوڑے دا بوٹو مختلف ہے قسمہ قسم بوٹی پا دی دمکہ باندی رو دی کلو وراوان آمکم پخپلوم خرید دینا و سروے پا دی کے اقبل ساروی ان نبی ذالک لآیات اللی اولن نوہام بے شکا پا دی دلیل کی چل اللہ بیان کم دیر عبرتنا و دیر ادایتنا دی دپار دا قلمندو منها خلقناکم اللہ وی دا دیزمکی نمی پیدا کریے وفیها نعیدکم پا دیزمکی کم بیا واپس کم ومنها نخرجکم تارتا اخرى او دیزمکی نبراو باسم تاسو بلزل آخری چی بیا با قصہ ختم شکا دیو تاوی چه دا داغسه نپیدا کی امرو کی گی دا خو اللہ پیدا کی بیا واپس کی اب یا بیا قیامت کی جواندی کی وعدہ اکڑے دا سنفا ازکا سنت داو دا پیغمبر چه امت تیویلیو چې دا چا قبر لاله شي نو دا سنت تازه کې یو له پډک کې نو وګرځوي چې مینا خلقناکم دا پیوای بل له پډک کې نو وګرځوي قبر ته وای چې فیها نعیدکم بل ډک کې وګرځوي او وای چې مینا نخرجکم تارتن اخرى چې خلق تعقیده معلومه شي او شک یې لري شي درلنا چلا داسې ویلي ښا چې دوه کارو شو یو پاتې دي پیدا کړو هغه کارو مشو اوسې دې دنیا قبر ته واپس کو دا کارو مشو او غدریم ته په انتظار کیو نو ښا ولقدارنا وایاتنا کلها الله یمنغ قولی دی فرعون تا معجزی ټولیم فکذب ټولی دروغ جن کړی و ابا او انکار وکړ چې زه دا نه منم قال وی فرعون موسی علیہ السلام تا اجیتنا تراغلی مونتا لتخرجنا من ارضنا چې وباسی مونږ د مصر نه دا زمونږ مکه زمونږ کلی سنگو باسیوتن بسحر کا فزور د خپل جادو سره او جادو باندې قارص کی کناخه د جادو په زور مونږه وباس اے موسی علی السلام فلناتی انک بسحر مثلیه مونږ به مراوړتا تا د جادو په شان دی مونږ به مقابله کوو فجعل بیننا وبینک موعدا تم مقرر کان زمونگا اخپل میانز کی یو نیٹا لا نخلفو نحنو نبا مونگ داغی خلاف کو فاغا وقت برازو خوا ولا انتا نبا تداغی خلاف کے مکانا سوا دا موعدا تفسیر دے سنگا زے دا سی مکان چی برابری طول خلق تا چیر سوکو ترات لیشی خوا قال ابو موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينه نتا تفسرا روز جشن دا ارو زمانہ کی وجشن خلق مناو نچکم روز فرعون د جشن وا هغه وتو هوا ولي وان يحشر الناس ضحا راجم بکلی شي خلق د ساح وخت کی ولی جشن پرد چوٹی کنا دا وقتا نو دا وقتی با خلق را جمع شی فتولا فرعون و فجمع که دوم نو واپس شو فرعون دا دا غزین او زوری را جمع کو زوری حاصلو چی وست بزو مقابلی تزان جوڑو منو فجمع که دو پل چلو فریب را جمع کو سم اتا یا رازه په خپل وخت باندې ښا چې موکم وخت موسی علی السلام خولیو هغه وخت راغی ښا چې څنګه راغی او ساحران ور سره را لوډیر په زور کې نو موسی علی السلام راغی ساحران تکیناس قال لهم موسی او دې تا موسی علی السلام ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ غُرُوتا دا خوچ الله موسی علیہ السلام تویلو چې فرعون تزین او نرمه خبره کوه تر شاو ګور ته خبر وتا کدا څه خبره فرعون ته کړې وي چې څنګه ساحران ته وی هلاک شي او تباشه لا تبتروا علی کذبا ابي دا پلارم کوم ځای راغی مجولوی پالا مائن دروغا فیوس حتکم با عذاب لوٹ بام کی گوری ارسر سر بام تبا کی گوری وقد خواب من افترا او تاسو تاریخ نده کتلی چچا دروغ جوڑ کردی دی اگر تبا شوی و رسوا شوی فاقی غاق نشکو لیکن ولی ذکر دیوی آتینا موسیٰ سلطانا مبینا مون موسی علیہ السلام له روب ور کړو نو چې دا خبرې کول نه غي ورور ورستو کې دفعه چې لکه دی په لشه زیو تفریدا تیپل شو رو رو برستو که دو نو چکل دا خبری و تا اوکلی نو زی پاکی اوکو کور پاکی جوڑ کو فتنازعو امرهم بینهم اختلافو کو ساحرانو پا خپل کار کی پا خپل مینز کی چیر فیراون را غختی و مقابلی لا نو چی مقابلی اوکو اکنکو دیکی اختلاف جوڑ چاوی کوی چاوی نکو خو خیر فرعون خو ډیر زور وکنه اختلاف وکاو په خپل کار کې په خپل میند کې واسر النجوا او یو جرګه وکړه پټه د فرعون نه هغه دغه وا چې ګوره موقع ته وګورو کچره مونږه کامیاب شو خو بس بیا ساجت او کنه کمزوري شو نو دا موسی علی السلام پیغمبر دی فوراً با پد ایمان روڑو خواه تاسو نکاتا غطا تاو دا خبرو تاو نکاتا تاسو دا سه انسان چرلی دلی دی متاثر شو تکن خواه جرگه دا اکڑا خواه چه مونگ با موقعی تا گورو خواه او چه راو آتا نفرعون لے بچه پلاس کی ورکو او غیر خوشحالو قالو انها زانی انها زانی لساحرانی ندی دا دوال رونا مگر جادوگر یریدانی را دلری ان یخرجاکم چوباسی تاسو لرم ان ارضکم دا دیخ پل ازمکنا بسحر ایمان پا قوت دخ پل جادو سرام ویزهبا بطریقتکم المسلم او لری کی دا دنیا نا اغا دین ستاسو دیر عمدہ دیر خیستا دین ارسوک پا دین ما ینو اور چا خپل طریقې ته عمده طریقه ویخه وګوروتا به طریقه کوم المسلم فاجمعوا کیدکم راجم که خپل زور ثم تو صفا بیا راشه خو په تنظیم سره چې خلق در پوره ونه خاندي غره خو په ترتیب راشه خو په عزت څوک دا ویخه څوک دا وی ثم تو صفا بیا راشه منځوکې صفونه برابر کې د هر چې خپل منځ کنا اگر کا من نه وي فاغي و ته منځ وي کنا وی و ته عبادت وي وقد افلح اليوم من استعلا او یقینا کامیاب شنن هغه څوک چې غالب شو په دې مقابله کې چې څوک غالب شنا کامیاب شو نورالو ګور د موسی علی السلام ادب کوي ښا ولي خبرو پکې اثر کړی دی کنه قالو اوې دي ساحرانو یا موسی اے موسی علی السلام ایمان تل قیام یا تو ور د خپل امسا و ایمان نکونا ولمن القا یا بشمونگا والغور ذون کی قال بل القو اوې موسی علی السلام ما ته اجازه نشتا زه بغیر د الله د اجازه نسکار نه کوم تاسو غوړدوې بس او ځکه وته وی چې څنګه به څنګه معجزه ښکار کیږي چې ری مخک خپل جادو او سحر پېښ نکی کنا نو څه خو پته نه لګی د معجزې کنا ها پته باندې لګی چې ری خپل سحر پېښ کیو او امسا په ورشي یا به خلکو ته پته ولګی اوس کاغه امسا مخ کې کړې وي او ډیر مو غټ مارته جوړ شوی وي ولیکن بیا به امسا وکنا او غیبا خپل جادو رستو پیش کړو مزه یو قاعده ده زی مولانو هم ښه زی مولانو چې دې کله تقریر لا عالمان راولی کنا چې کوم پکې ډیر خصوصي مهماني نو هغه رستو کی هغه رستو تقریر کوي ولی ځکه د خلقو په ذهن کې وروستنی تقریری اغه مکه کچا ارس ویلې غوبل کړی نه د خلق ییری خدار واستې تقریر نه دا د خلق یادی الله رب العزت زکه وی چې هم صاحب رستو ورځه ښه فیضا حبالوم وایسیوم ناسا پد دی غرا سیوی هم ساګانی وی وی ورځول میدان ډکو او چې غی داسې په یو بل اولی دراولی ځکنه یخیل الیہم ناغا نور سکے دا موسیٰ علیہ السلام پا خیال کی رات لا من سحرم دا دید سحر دا وجنا انہا تسعا چدا خمندی ہوئی دا رسیم ساگان خمندی ہوئی دا گو رخکار لفظ دیکھا او ډیر خلق پا دی غضب اختا دی وی پا پیغمبر باین دا سحر اثر نو شوئی نو اگور دلتا دا موسیٰ علیہ السلام پا حق کسوئی چی یخیلو الیہ دا سحر اثر سی خیال بدلی دل خیال رات دا دکن من سحرهم یہ ویلی چنہا تسعان فاو جسا فی نفسی خیفتم موسیٰ نو ساتلا پا ذلکی یرا موسیٰ علیہ السلام ذلکی یرا رالا فخلیس نوی لکھا نو اللہ خبر دے قلنا وی منگا لا تخف میری گا انکا انتا الاعلا یقنن تنن بتا غالب کی گے آو غلبہ بستائی خوا موسیٰ علیہ السلام سنے یریدو دا دینا چیسی نظام ساوگر دوم آو غدغا سی پاتی شی مارتی جوڑن شی تاو پشر منو شرمی بیا دکا غی دمر لوی سامان پیش کو اللہ رب العزت و توی چی میری گا خوا او دے وقت دے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اُغَرْضَوَ هَغَسُو چستا پا خلاص کی دیم اصو امسا نوا نا کنا اگا امسا وا اس بے ہوئی نکنا امسا داسی ذکر ہوئی چی مَا فِي يَمِينِكَ انور دینو کی اَلْقِ عَسْوَاكُ مِلِي خوا اُغَرْضَوَ هَغَا چستا پا خلاص کی دیم تَلْقَفْ مَا سُنَعُوم تیر بکی اغا چی دی سو جوڑ کری دی دا خود دی یوان وڑای دا انما سنو که دو ساحر بیشک دی چی سو جوڑ کری دی دا چل دا جادو کردی ولا افلح الساحر حیث اتا انکامیا بیگی جادو کر کم دی چی راشی مقابلی لاد حق پرس سرا پیغمبر سرا حق پرس سرا نکامیا بس کچھ وی غردو لکنا نیا میدان ڈکو ایا میدان پاکو غار سے اخوار اچھ خلقو بکاتنو امسا غام ساوا ولی چھ دو رشی سو خوری نو گیڑے کم پلے لڑا شو او تا بنوی چھ دے سشی خوڑ لے دے لخت وادا سکھا بس چھ ساہران اولی دکنا پوشو اوہو دا کوئی سحر نه ده دغه سحر خو مونږ پیژنو کنه قول قیاس سحره سجدن پرستی شو ساحران الله تا په سجده باندې په اختیار د حق روب ډیر زیات ښه بیا باندې په اختیار شي قالو یامننا برب هارون او موسی مونږ ایمان راوړل دي په رب چې رب د هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دې دیوی نو پسیده کی وی داوی خواه او کشاف لکلی دی اکرمه وی اکرمه چلم ما خر رو سجدن لله اراهم اللہ فی سجودهم فاغ سجده کی و تعالی سوخو منازل اللتی یسیرون الیها منازل اللتی یسیرون الیہا فی الجنت جنت کے وطا غزیونو کو چسا سوا غزیونو دی خان فی او سجد دم رکار کی گنو خجد اخلاص نہیں کنا دلتا ہوں فسرین وی روح المانی اٹول چک علم ارسنگ دے خود جہل نخد دا دیر دیکی نی خبر دا گورا چنم پی دا علم دے کنا نو ده جهل نخه ده که غو خوص و دی کنه نو ده پیته نخه ده خلقوی خواه ولی ساحران که ساحرانو خو سحر خو یو علم ده کنه که خده که خراب ده کارنگ ده خو علم خو ده کنه دا علم داغی ده پار سبب شو چه موجوده او پی جنده موجوده او پی جنده کنه خواه آولی تبروس سنگا پی جانے چشپاو پی جانے کدا شپنوی نو چا بوی چی دار ود دا نا دا خو پشپی سر ورد پیجندیش چی متنبیوی و بی زد دیها تتبین الاشیاء وی پا زد سرشی دون پیجندیش خوک بالا پیجنی چی کریلا اخری بیا با خوکو پیجنی خوا هر شی پا زد سر پیجندیش نساحرانو کی علم وو نو چی وی کاتنو گو روتا موجود او پیجند اگا دید پارا سبب ده دیتو گردید علم خشید قال اوی فرعون اگا لاغس نصبریگی ظالمانی کن توبخ ده دی بالا صبریگی چی پلوی نیربان دی ورگو پشی کن قال اوی آمن تم لهم تاسو ایمان راولو موسیٰ علیہ السلام تاسو مادیل را گفتی وی دا وای دا حق شان دی ښا دا خلق یو بسل را غوښتي او بل څه شي ښا او اډیر دا څه شي وی دي چې حضرت شیخ په سیب علیمان راوستو نو چې هغه وته خبرې وکړې هغه یو مقتدیانو ته وی زه رخصه مونږ اوس عالم مونته او ډیر دا څه شي وی دي ښا هغه ځان څه پويته د غرونو نه غرونو کې لوي شي وو هغه خو عالم نو لیدل کنه مساهرانو سره هم دا کار وشو هغه چې عالم لیدنو بس ایمان پر راو نو فرعون وی تاسو ایمان راوړ ما دې لرا غوښتي وې قبل ان اذن لكم بغیر زما د اجازهت نه دلته قبل بیا په معنا د دون سره دی ښا ولی چې قبل معنا کو نو معنا دا چې ډول اجازه ورکاو خو لږ وخت پاتې وږي نه هغه کله اجازه بغیر زما دي اجازه انه لکبیرکم الذی علمکم السحر یقینا دا موسی علی السلام استاد مشر استاد دې چې تاسو ته جادو خولې دې زمرا درو اوس هغه په دغه ورځ یو بولولې دو ا دې او توې دا استاد استاد دې او تاسو مدرسه جوړ کړی واه او تاسو به کې درجه جوړ کړی و دندر دروغ فلو قد چان دیکم ذبخا مخاکت کوم تاسو لاسونا وار جوړکم او پس تاسو من خلاف عدل بدل ولو صلبنکم فی جذوع النخل ازب زوانن ساتم تاسو پتنود کجرو کیم ولتعلمن تاسو پو شیخا اینا شد عذاب و ابقام چکم یو پا مونکی چزو او د موسیٰ علیہ السلام خدای او چکم یو پا مونگ دوارو کی دیر سخت پا عذاب کی آمیشان قالو اوی ساحرانو فرعون تاوی گڑی وڑی مو آیا تاو گڑی وڑی شورو کلی تسوی چی مونگ آغا ساحرانیو نا مونگو بدل شو مونکی خو انقلاب راوی پیغمبران دا دین انقلاب دا پار رازی خواه چی دا ذهن انقلاب راولی دا عقیدی انقلاب راولی دا نظریی انقلاب راولی دا تخت او دا کرسینا دا خود عالمانو کار ندی دا خود پیغمبرانو کار ندی باس اوی ساحرانو لن نؤسرکم اے فرعون آمون تا ناخلو دا خو مون خبرنو مونتا نغورک و علاما جانا من البیناتی باغا معجدو دا موسیٰ علیہ السلام چراغ لی مونتا او مونگا اولی دی اخکارا معجد والذی فطرنا دو معنی دی او مونتا نغورک و باغا ذات باندی چی مونگا پیدا کریو اگا مالک دزمکو دا اسمانونو چرتا تو چرتا اگا مونگ بتا اخلو اسو کو یو د قسم دی قسم دی زمونږ په هغه ذات باندې چې مونږه پیدا کړی یو چې مونږ ته پرې خو دی فقط زمان تقاز نو فیصله کوا چې سو فیصله کوونکې لاس دی آزاد دی او تور دی تیر ده دا ګور د شجاعت आवाज دی ته ښا الله وی ګور ساحرانو په شان ته شجاعت اختیار کړ انما تقضی هذه الحیات الدنیا بشکا ته فیصله کول شي په دې ژوند د دنیا کې ال تستاوس نرسی خواه خوا دنیا کی دنیا سی ام دے امتحان دے دے خواه ابل دادا چی زور کولشی او پا بدن باندے دا بدن دے بس کوا چی سو سر کے کوا مونگا بدن سکو مونگا کور سکو تاو کور دے کور سوک سکی خواه اصل مطلب خدا چې هغه کور کې څه ینو هغه مقصدی ښا نو استاپه دی بدن زور رسی چې څو سره کینو کوا خو استاپه زړه باندې زور نه رسی ته زمونږ نه ایمان نشي غسته لا اکراه فی الدین هغه خبره چې الله کړی وکړه دا مطلب ښا چې فرعون څومره زور ورده خو لیکن چې په زړه باندې دا زور نه رسی ایمان دې چانه نشي غسته ان آمنا بربنا بشکم ایمان راولې پپل رب دیو پھر لنا خطایانا دزید پاره مون سره د ګناہوںو غم ده ګور چې مسلمان شي کنه د ګناہ غم وسره پیدا شي ها چا سره چې د ګناہ غم نه وي دا مسلمان نه دی اسی به سړی دروغ وي چې او ته مسلمان وي ها هغه مون سره غم پیدا شي چې بخنو کې مون ته د ګناہوںو زمونږه اغه نور ګناو نسکه و ما کراتنا علی من السحر او پاغه ګنا باندې چې په موږ دې زبردستی وکړه چې جادوم پیش کوم او دا وګوره دا تاره باندې زه دې ګناو بخنه غواړم ابن عباس وی رضی الله عنه انور من السلف چې اصبحوا سحرتن چې سار راتلو نصاهرانو کافرانو او و امسو شهدا اچ ما خام شو ډیر پکې شهیدان شیو ولې فرعون ظالم ویل نو ډیر پکې شهیدان کړیو خو صفات شو دا داغي لږ وختو سار مال کې او شانتی ابن کثیر وی خان والله خير و ابقا الله ډیر بہتر ذات سے او داغ ارس ہمیشہ دیم انہو شان دادے من یات ربہو مجرمن اگر سوک چراشی قیامت کی اقبل رب تا پشکل دا مجرم کی مجرمن حال دے دیا اتنا نو حال او دل حال کو یو وقت کی نزیخ چرازی نو قیامت کی برازی نو قیامت کی چرازی نو عل تبہ مجرم کلی نا نا مجرمان معنا شکل به د مجرمي څنګه سرتور سر پیابلخ پی از جامعم پتن لګي جامع خو الله به مؤمنانو ته چي او داسې بر سوار روان په زنجیرونو تړلې شوی دته د مجرم شکل وای ښا قرطبي وای پین له جهنم دته پر جهنم دی لا یموت فیها ولا یحیا بس نه پاره کې مرشت ده او نه پکې جوان مر خوځک نشته دی چې پیغام شي نبی غم کوي اجوان خوځک نشته دی چې جوان خو خوشحالي کنا ما خو خوشاله نه دي او هغه څوک چې راشي قیامت کې الله تعالی په شکل د مؤمن کې شکل د مؤمن وسنګي پاره سپینو سپینو بوراکونو خانو باندې بسواري عمل ایک بار سری ډیر زیات چې بادشاہان راغله دا بیا دې دا سنې لکه دا وست بادشاہان وې ښا تاجونه وې په سری مؤمنان په شکل له مؤمن قد عامل الصالحات چاملونه کړیو نه کوم داري کوئی تطو حرام نه شرک یقولون لا اله الا الله دا اولئک لهم الدرجات العلا پس دزید پارا مرتبی دی ډیره بلند دی جنتونه د امیشوالی چې بهی کې بلند دي داغه نهرونه خالدین فی امیش بهی پاره کې وذالک جزاء من تزکا دغه جنتونه چې الله ذکر کړل دا بدله ده بچا داغه چې جزانه پاک کړی د شرک نه دا مقام ذکر شو نو موسی علیہ السلام کامیابی تو ساحران و ایمان او دو فرعونیان و ذلت یہ ذکر کرو وست ال فرعون نورم په غوسه کې راغی بے ظلمونه شروع کړو نسب ریزنو الله وی رب بس موسی علیہ السلام ته وی بس پریز او تدامي سره زړه بنی اسرائیل ځان سره کا او دا مطالبه خو دې منظور شو کنه ښا بنی اسرائیل خو ځان سره بوزي کنه ښا اداغه مطالبه او مشوولی ساحران ټول مسلمانان شو او هغه ټول بنی اسرائیل چرته کم بپکی فرعونیان د خرب چې په څه پوي دو هغه په سحرم نه پوي دو دا ټول کار کول دی بنی اسرائیل کو دا ډیر تعلیم یافته خلکو ډیر نو چې دې مسلمانان شو نو دواړه مطالبه پوره شوې ښا دا یقینا وحی وکړه موسی علیه السلام ته نصر به عبادی چبوزا بندیان زمان د شپې شپې الله زمرا فخر به عبادی ساحران وسرق فضرب لهم طریقا نو اوه د دې لپاره یو لار په بحر په دریاب کې یبسن و چلار وې ښا لا تخافو درکن ميرګا ذ راگی رولو د فرعون دی با در پسیر استخا بیاری گاما چی دی با دی ولا تخشا او میاری که در غرقی دونا بس دوال امن بیخا نو موسیٰ علیہ السلام اعلانو که بنی اسرائیل طول و سر را روان شو او اغی تیووی چی زمونگا سو خادی دا بیر اغا تا خادی دا اختر دی اغي تبا اغي بارسه تخادي ويخه دا کلیم علي بغي پارسه کې اچولو نو کلیم تن راولو او راووا ته د مصر نټول په دا وخت راوتی وکنه تیار کې پښمنی مالو فرعون خو بغوا بنګ مال پاسې دو موږ یې پاسې دو خلق وته ویږي تدی ښا نو بس بیا د کار شروع وکه فَأَتْبَعُمْ فِرَعَوْنُ بُجُنُودِهِينَ اُلَگِ دَا پَدِیپَسِ فِرَعَوْنُ سَرَدَخْ پَلُو لَخْكَرُنَا اُلَگِ دَا اب اس رانی دیش ہوتا واز لپنا راضی موسیٰ علیہ السلام پورے ات سرد بن اسرائیلو نا پا دول سلارو چی جوڑش اور اللہ و طوی چے موسیٰ علیہ السلام گر بیاو اللہ ہم سارا پرین دی وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا سورہ دخان کی ہوئی دریا پریده په خپل حال باندې پریده جسن دي ته واته نو فرعونیان وترا کوڅو چې ګمنه مونږ بوم پوری وځه دومره اوسلې نه پويږي او خلق ته به وي ګوره دا زما د وجه نه د کلیار جوړ شوې ښا او راځه وته تو تنور دې فغشیم من الیم ما غشیم پس پټ کړو دی لرا دریاب اغه اندازا چې الله ته معلومه ده چې سورو به په پاسه وي اغه الله تعالی علم چې دا په اخلاص شو کنه واذل فرعون قومه فرعون خپل قوم تباہ او برباد کړ وما هذا رهنمایي او نکړه او خلق وې دا زموږ مشر دي دا زموږ قائد اعظم دي هدا یو مونږ تسهیلار خي الله یو یو تعالی زها دنیا کې متباش وي آخرت کې متباش وي در باطل پرست او مشریخا یا بنی اسرائیل خبر دې تراوولې دا دی بنی اسرائیل ته د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې چوو نه اولاد دې فالله او توي چې بنی اسرائیل دا تاسو سره ما احسان کړل چې تاسو مشران مې کړې ښا اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام یقینا مونږ اخلاص کړی تاسو د دشمن تاسو نه فرعون ووعدناکم جانب التور الایمن هم وعده کړی تاسو سره د طرف د کوی تور چې هغه طرف د موسی علیہ السلام او ته ویلو چې راشه دی له کتاب راوړه تور احسانات ښه ایمن او ایمنی کدلتا دا تور سر او لگے نو ایمانی بوائی او چه دا جانب سر او لگے نو ایمانا بوائی دغه خپل خپل عرب دي نو ښا نو نور زینو کې ټول د تور سره لګیدل دي نو ایمانی را دي او دلته دې جانب سره چې جانب الایمنا موصوف صفت په یو عربی کنه ونزلنا علیکم المن والسلوى دې نعمتونه ته وګورئ موږ نازل کړیو په تاسو باندې په یو وخت کې المن ترنجبین والسلوى او مرزان بطیری داسې دونه ښه کلو من طیبات ما رزقناکم خره صفا او سترا رزق او چې درکړې مې تاسو ته ولا تطغوا سرکشی مو کوي ښه ولا تطغوا فرعونیان ته وګورئ کنه چلو شو تاسو سرکشی ونه کوي به په دې دنیا کې یا په دې رزق کې فیحل علیکم غضبی نازل بشی تاسو باندې زما عذاب ومن يحلل علی غضبی فقد هوا هغه څوک چې نازل شي په باندې عذاب زمانو هلاک شو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا أَبِي شَكَا زَغَفَّارِيَمْ هغه آخري درجه ذکر کړه آخري سټیج ولي غافر غفور غفار دا زخامخه بخون کې هم هغه چاله چې توبه وباسي د شرک نه ایمان راوړي په الله سره وحده او عمل کی صالح ثم اهتدى او بیا په دې لکشي تر مرګه پورې ها دا ګرانه خبره ده ذکر وا اوړي راوړي خلک چې کله موسی علی السلام کوئی تور تلار د کتاب زپاره نل رب العزت وتوي یا خدا او چې دې دا وي خپل وخت نه لګ مخ کې تلو یو یا داو چې بنی اسرائیل کې مشران هم ځان سره بوتلو نو دې ته نه پپله کې مخکې شو او غي رستو نه لار بولې ذات وتوي و ما جلکان قوم کيا موسی سشي په تلوار را واستې ز خپل قوم نامخ کې اے موسی عليه السلام د قوم نه خو باندې جدا کیږي کنه دا بنی اسرائیل دی دا خو چې وڅوک دا سکارو کی کنه نو خلق به مثال کې پیش کړي پیتا زغ بنی اسرائیل یې څو وخت شي چې دا واغه نه خوري یا سنور څه دا سکارو کی په یو لار نزي ځان ځان لري جوړي ها خلق ته دا وی کنه یو بنی اسرائیل یې نو موسی علی السلام تعالی وی چې تاسو نه دي معلومه ذینه هو یوزا کیږي نه کوي قال او موسی علیہ السلام هم اولائی علی اثری یا الله زما قوم خدا دی ما پسې وستراله ما هو چریت کاتنو سم خلقو ما ول سجل واجلت الیک رب لترضا تلوار میو کړتا ته زما رب چې ترضا شیم استاد محبت لکټی رامخ کې کړم نو قال اي الله فانا قد فتنا قومك ما با ازمیخ کې چول رستا قوم من بعدك استان رستم فظلهم السامريون گمراه کړی دی غی لرا سامریین دې کې غوړ تعلیم ده ها علما او تا حق پرستو تا چې غوړ د قوم نه خوځه ما چلا پوښیوی نه ای او اله منی ذکر له او پورا پورا نو خدای ما غوري خدای ما اخواری به ما بس لاړ شي غوري ها وګوره موسی علی السلام چې سلویق تر د پاره کوئی تور تراره او قوم کې دومره لوی کفر پیدا شو دا علم نه پا وازلهم السامری هغه سامری و ته چل جوړ کړو کنه زکه دې موسی علی السلام سره په بنیته کې وخا ګورو ته منافق دې ته وی ښا چی څوک نه خبر ده تنا ته پیغمبران هم نه خبر ده تنا ځوی چې دوه موقع ته ګورم او زه ودا بدل د موسی علی السلام نه اخلمه زکه چې زما د فرعون سره تیر درون کاروبارو ته او دې راغې او انقلاب راوستو نو زمونږه سي خراب کړه دا بدل وزارت نه خپل مخه هغه دا و چې منی سعید یې ومن ته خوشي نو ته ځان نه پیر جوړ کو او ابو زرګي جوړ کو دا څنګه کی دا ډېر لوی کار وړي دار چاله چل نه ور دي ښا ځان یې پیر جوړ کوي جللی به مرته یې چې تاسو دا مال غنیمت هغه سي په دې کورونو کې یې خېره چې عذاب در باندې نازل شي روباسه امنډه کله یو ریګه ځا خپل من نا خپل سره سپینه مخ کې راويست او کډه ولا جوړ کړو هغه کې ورته ټول راوړو هارون علی السلام یې هم پسلا کو تاسې ظالم وکړه ولې لا پیری کنا ته ته ګورې دا معمولی مولا نشي ټینګې دي ته د چي څومره چالاکی عقل به سترګې راو باسي کله ځاسه بچلو کما خلق یری کنا ناغی نسخه جوڑ کو اوغی کس چل کڑی آواز بیکاو او خلق تیوی چوگو را خدا خدا دی ناغی وی دا ولی وی داو گو را تاستمانوی دی مالی غنیمت کی تمر برکتو چی خدا تی جوڑ شو پر جا موسیٰ واپس را موسیٰ علیہ السلام الى قومه قل قامت غضبانا دیر غصو اسفن او غمجن غصو پا قوم بانده چدا دیول داسو او غمجنو پا اخفل خواره بانده چدا سلویخ کالا چما دما دید پارا قالاو یا قومی ایدما قوم عالم یعدکم ربکم ولی وعدا نوکلی تاثر ربستاسو وعدا حسنا وعدا دیر خیستان یو وعده چې دا موسی علی السلام براشي سلوخت شپوله او تاسو له کتاب راوړي او ګر تاسو دته د خبرې ناوړې ما څومره وعده سلوخ را صبر وکه یا هغه وعده چې موسی علی السلام ته کوم تبلیغ کړو او ته ویلو چې لا تبترو علی الله کذبن فیزحتکم بعذاب پلا دروغ مو جوړه وې دا ارسي وو ته ویلو کنه دي که ها نه پاري دي ټینګ نشو افات والله علیکم العهد ایو غشوا پتا سبحان دي هغه نیټاو وعده ام ارتم یا اراده لره یحل علیکم چې نازلې پتا سبحان دي غضب من ربکم عذاب طرف تاسو نه افا اخلفتم موعدیم او زکه خلاف کو زما په وادي کې قالو وی بني اسرائيل او ما خلقنا موعدك بملكنا مونږه خو خلاف نه کړل ستا په وادي کې په خپل اختیار مونږه اختیار نو مونږه حق پر تو رسول دي سامري ا تومره دایره باندې جوړ کو چې روباسه اعمال روباسه مونږه اختیار نو ولکننا حملنا لیکن مونږ چې وو مجبور کړی شو پر اغستلو د دې کالو اوزار من زینت القوم په دې کالو چې غزینت دې قوم کافرانو فقذفنا مونږ راغورځو سامریتا وکذالک القسامریون زغسی وګورځو غیلره سامری فاخر جلهم عجلا جسدا نراويستو د دې لپاره اوسخه څخه نو جوسوا جسدا لهو قوار او داغی دا پارا آوازو بیا داغی خاوری دا وجینا یہ پا کدائی سچل کرو چیزا یوی غاڑی با حوار آتلا پا بلا بطلنو آواز بیتی استخام فقالونو دیر طولووی من اسرائیلو آزا الہوکم و الہو موسیٰ دستاسو خدای دی او داد موسیٰ علیہ السلام خدای فنسیان یو مانا دا غیر شوی دین ګورا کوئی تور تلاله تکلیف یو کو او خدای دلته دا غیر شو کنه اځم فنسیان دی سامری چې دا کار وکړو نو د موسی علی السلام تابعداری پری خدان زګه دا کار وکړو ا بدل یې وتی واست کنه او دا سي پنورا وړي کنه راړو لیکنه ابن کثیر وی کان اسمه بهمود نمو له خدا بهمود او وی وکانو يرقصون حول العجل سخيبه مینز کېو ادی بچاپی رګړې ده لوی لوی سړی ارتبی وی ښا او دا आवाज د سنو ان ابن عباس قال غوی لا ولای نا ما کان خوارن आवाज مواز نو الا يدخل الريح في دبره چهوا پکې د شاغړ نن نو تا نو فیخرج من فمه اپ خلیب وطن فسمع له صوتن دا دې پکې څه بټن ورته یې خو ناوی نه باواز راته ابن کثیر وی ښا نه خاور و نه سو کوی دا چلی پکې کړو پیران نو چل ورځی کنه ښا افلا يرون الله یذمرن کوری تمرا قمق الخلق چې خدای دې ته وي چې غن خبرې کولی شي ان تا تسبق کولی شي افلا يرون دې تمرا سوچ نه کو ظالمان الله يرجو اليهم قولا چې نو واپس کولی شي دې ته جواب ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ان مالک دې دې ته پارا د ضرر او د نقصان ایس ولا نشي کولی ادي داسې پیرا پرې واته او خدای ته نه جوړ کو ناسل واقعا ذکر کړو د موسی علی السلام چاوی کې د صورت مطلب او سره دا وی د لایل توحید نه واخر دعوانا